تفسیر آیت نمبر 47 سے، ولولا اور کہیں ایسا نہ ہو، ان تصیبہم مصیبتن کہ پہنچے ان کو کوئی مصیبت، کن کو؟ اہل مکہ کو، کیسی مصیبت؟ بما قدمت ایدیہم، بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، یعنی ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، فَيَقُولُوا تو وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول، فنتبع آیاتک تو ہم پیروی کرتے تیری آیات کی، ونکون من المؤمنین اور ہم ہو جاتے مومنوں میں سے. اب یہاں خطاب اہل مکہ سے ہے، اور تصیبہم سے مراد اہل مکہ ہیں، تو یہاں اہل مکہ کو یا قریش کو تنبیہ بھی کی جا رہی ہے، اور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا احسان بھی یاد دلایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے پاس کتاب نہ بھیجتا، رسول نہ بھیجتا، اور پھر تم کو پکڑ لیتا اور تمہیں عذاب دیتا، تو تم کیا کہتے کہ کاش ہمارے پاس بھی کوئی رسول آتا، ہم اس کی پیروی کرتے تو ہم بھی مومن ہوتے اور آج ہم پر یہ عذاب نہ آتا. لیکن اب کیا ہوا؟ فلما جاءهم الحق من عندنا، جب حق آ گیا اللہ کی طرف سے، تو پھر طرح طرح کے بہانے کرنے لگے. اہل مکہ کا عذر ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا، کیونکہ پچھلے انبیاء کی تعلیمات طویل وقت گزر جانے کی وجہ سے ختم ہو چکی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص قریش کی طرف ایک الگ رسول بھیجا، احسان کیا، جیسا کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بڑا احسان کیا ہے جب ایک رسول ان کے اندر سے بھیجا، اور اگر رسول نہ بھیجتا تو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سمجھ دی ہے، اس کو ہوش حواس دیے ہیں کہ وہ ان سے کام لے کر حق تک پہنچے، لیکن اللہ نے بندوں کو ایسی آزمائش میں نہیں ڈالا، بندوں کی سہولت کے لیے رسول بھیجے تاکہ وہ ان سے براہ راست رہنمائی لیں اور سیدھے رستے پر چلیں. لیکن جب رسول آ گیا تو لوگوں نے اس احسان کا شکر ادا کرنے کی بجائے، اس کی بات قبول کرنے کی بجائے، نہ ماننے کے اور بہانے تراشنے شروع کر دیے. یعنی ہم نے رسول کیوں بھیجا؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی اپنی کمائی کی بدولت، یعنی بما قدمت ایدیہم، انہی کے کارناموں کی بدولت جب کوئی مصیبت ان پر آئے تو پھر کہیں کہ پروردگار تو نے رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے. پھر اللہ تعالیٰ ان سے شکوہ کرتے ہیں کہ فلما جاءهم الحق من عندنا، جب حق، اور حق سے مراد یہاں رسول اور کتاب دونوں ہیں، اور عندنا یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کا یہاں بیان ہے کہ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں، اس عظیم رب کی طرف سے آئی ہے. حالانکہ اتنا کہہ دینا بھی کافی تھا بات سمجھانے کو کہ فلما جاءهم الحق قالوا، من عندنا نہ بھی ہوتا تو بات پوری تھی، لیکن من عندنا کی تخصیص کیوں ہے؟ کہ لوگوں کو احساس رہے کہ یہ کتاب کسی عام شخص کی کتاب نہیں ہے، کوئی معمولی چیز نہیں، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے، اور اس کو ماننا ضروری ہے کہ جب اللہ کی طرف سے حق آ گیا تو کیا کہنے لگے؟ لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، یہ پیغمبر وہ سب کچھ کیوں نہیں دیے گئے جو موسیٰ علیہ السلام دیے گئے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کیا دیے گئے تھے؟ معجزات، عصا، ید بیضا اور دیگر نشانیاں. یعنی پہلے کیا کہتے کہ جیسے پچھلی امتوں کے پاس رسول آیا ایسے ہی ہمارے پاس بھی آنا چاہیے تھا، جب ان کے پاس ہے تو کہنے لگے اس رسول کو وہ کیوں نہیں دیا گیا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا. اچھا یہ وہ کیوں کہتے تھے، یا یہ خیال ان کو کہاں سے آ گیا؟ جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ سورت اس دور میں نازل ہوئی جب اسلام کی تبلیغ صرف مکہ میں نہیں مکہ سے باہر مدینہ تک اور اہل کتاب تک بھی جا چکی تھی، اور مخالفت صرف مکہ میں نہیں باہر بھی ہو رہی تھی، تو اہل کتاب اہل مکہ کو قریش کو بھڑکایا کرتے تھے اور درپردہ مخالفت کیا کرتے تھے اور بہت سی باتیں سکھایا کرتے تھے، اور یہ ان سے جا کے مشورے بھی لیتے تھے، ان سے جا کے کراس چیکنگ کرتے کہ جو باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں کیا یہ درست ہیں، رسول کیسے ہوا کرتے ہیں، تو وہ ان کو بتاتے کہ ہمارے رسول تو ایسے تھے کہ ان کے پاس ایک عصا تھا، ان کے پاس ید بیضا تھا، تو اگر تمہارے رسول کے پاس بھی یہ ہے تو واقعی سچا رسول ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ سچا رسول نہیں، تو ان کے بھڑکانے اور بہکانے پہ یہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسے ہی مطالبے شروع کر دیتے، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، اللہ تعالیٰ اس کا جواب کیا دیتے ہیں، اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا ان لوگوں نے انکار نہیں کیا اس چیز کا جو موسیٰ علیہ السلام دیے گئے اس سے پہلے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات دیے گئے تو نہ ماننے والے پھر بھی نہ مانے، انہوں نے پھر بھی کفر کیا، تو آج اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بعین ہی وہی معجزات دیے جاتے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے تو جن کو نہیں ماننا تھا وہ کوئی اور بہانہ کر لیتے، یعنی اگر ان کے مانگے ہوئے معجزات دکھا بھی دیے جاتے تو کیا فائدہ ہوتا، جن کو ایمان نہیں لانا تھا وہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہ لاتے جیسے کہ پہلے ہوتا رہا ہے، کیا آل فرعون وہ معجزات دیکھ کر ایمان لے آئے تھے جو آج اپنے ایمان کے لیے یہ شرط پیش کر رہے ہیں، اور اگر وہ ایمان نہیں لائے تھے تو ان کو بھی معجزات فائدہ نہ دیتے، کیا وہ انہی کے بھائی بند نہ تھے، انہی جیسے انسان نہ تھے جنہوں نے معجزات کا انکار کیا تھا، اگر انہوں نے انکار کیا تھا تو یہ بھی کر دیتے، قالوا اور انہوں نے کیا کہا، سحران تظاہرا، دو جادو ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، سحران تسنیہ ہے کس کا، سحر کا، سحر ایک جادو اور سحران دو جادو، یہ دو جادو کیا ہیں، اس سے کیا مراد ہے، اس سے مراد قرآن اور تورات ہیں، کہ قرآن میں بھی وہی کچھ ہے جو تورات میں تھا، تو گویا یہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، کیونکہ قرآن تصدیق کرتا ہے نا پچھلی کتابوں کی، اور اسی طرح اگر قالو سے مراد آل فرعون لی جائے تو آل فرعون نے کیا کہا تھا کہ سحرانے اور سحر سے مراد پھر ساحر ہوں گے، یعنی ہارون اور موسیٰ علیہ السلام، کہ یہ دونوں بھائی جادوگر بن کے آئے ہیں، سحران کا ایک معنی سحر اور دوسرا معنی ساحر لیا جائے گا، اس کی کیا دلیل ہے کہ دوسرا معنی ساحر لیا جائے، عربی زبان میں یہ اسلوب موجود ہے، مثلا کسی شخص کو اگر یہ کہنا ہو کہ وہ بہت ہی زیادہ عادل ہے تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، عادل، اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے، العادل، اور عادل بمعنی عادل، یعنی وہ تو سراپا عدل ہے، اگر قالو سے مراد اہل قریش ہوں کہ قریش نے کہا تو معنی پھر سحران کا کیا ہوگا، قرآن اور تورات، اور اگر قالو سے مراد آل فرعون ہو تو سحران سے مراد کیا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جو ایک دوسرے کے مددگار تھے، اصل میں یہ ساری باتیں غیر سنجیدہ ذہن کی ہیں، جو شخص کسی چیز کو پانے کے لیے سنجیدہ نہیں ہوتا، حق کا متلاشی نہیں ہوتا، وہ اس قسم کی بحثیں کرتا ہے، جس شخص کو بھوک لگی ہو اگر کوئی سے ایک دفعہ اشارے سے بھی بتا دے کہ وہ فلاں جگہ کھانا رکھا ہے کھا لو تو دوسری دفعہ نہیں پوچھے گا، وہ ڈھونڈ نکالے گا، اور جس کو بھوک نہ ہو اس کے سامنے بھی رکھ دے تو اس میں سے 100 حجتیں کرے گا، نخرے کرے گا اور کھائے گا نہیں، تو بالکل یہی ہے کہ ان کے اندر چونکہ ہدایت کی طلب نہیں تھی اس لیے ایک بہانہ ختم ہونے کے بعد ایک دوسرا بہانہ کر دیتے تھے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت ماہر جادوگر ہیں اور انہوں نے ہمارے خلاف گٹھ جوڑ کر رکھا ہے، اچھا اسی طرح اہل مکہ جب یہ دیکھتے تھے کہ مسلمانوں اور یہود کے عقائد میں مماثلت پائی جاتی ہے، یعنی جو باتیں یہ بتاتے ہیں وہ باتیں اہل کتاب بھی بتاتے ہیں، کیونکہ عقیدہ تو ایک ہی تھا، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، انبیاء کی باتیں، اور پھر خاص طور پر بتوں کی عبادت سے بیزاری. بنی اسرائیل کے ہاں بتوں کی پرستش نہیں تھی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان کو اس سے منع کیا کرتے تھے. تو اہل مکہ نے جب یہ دیکھا کہ جو باتیں ہمیں کل تک یہود کہتے تھے وہی باتیں آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ یہ دو جادو ہیں. اور پھر یہاں جادو سے مراد موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت میں جادوگر بن کے آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور میں آئے. یعنی کتابوں کی تعلیمات کی باہم مماثلت کی بنا پر دونوں انبیاء کے دین کو، کتابوں کو کیا قرار دیا گیا؟ جادو قرار دیا گیا. وقالو، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ یہاں اہل مکہ نے کہا، کیا؟ انا بکل کافرون، ہم تو ہر ایک کے انکاری ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں مانتے، نہ تورات مانتے ہیں اور نہ قرآن کو مانتے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، آپ کہہ دیجئے، فأتوا بکتاب من عند اللہ، پس لے آؤ کوئی کتاب اللہ کی طرف سے، ہوا اہدا منہما، جو زیادہ ہدایت یافتہ ہو یا زیادہ ہدایت دینے والی ہو ان دونوں کتابوں سے، اتبعہ، میں اس کی پیروی کر لوں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ قرآن اور تورات دونوں ہی جادو کے کرشمے ہیں، تو پھر تم کوئی تیسری کتاب لاؤ جو ایسی نہ ہو. کیسی؟ یعنی جادو نہ ہو، بلکہ ان دونوں سے بڑھ کر انسانوں کی ہدایت کا سامان اپنے اندر رکھتی ہو، تو میں اس کی پیروی کر لوں گا، کیونکہ مجھے ہدایت کی ضرورت ہے، میں ہدایت کا طلبگار ہوں. اس طرح کی دلیل کیوں اختیار کی گئی؟ یہ بات کیوں کی گئی؟ یہ بھی سمجھانے کا ایک طریقہ ہے. یعنی پہلے سیدھے طریقے سے سمجھایا گیا، نہیں مانے تو پھر ایک دوسرے انداز سے بات کی گئی. تم اس کتاب کو جادو کہتے ہو، تم اس کتاب کو باطل سمجھتے ہو، تو پھر کیا ہے؟ کوئی اور کتاب لے آؤ اللہ کی طرف سے، تم کچھ ہدایت کا سامان پیدا کرو. اصل میں یہ ساری باتیں جو ہے نا، اہل مکہ کی جو حجتیں تھیں، بہانے تھے، نہ ماننے کے عذر تھے، ان کا جواب ہے. مکی صورت ہے نا، فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پھر اگر وہ آپ کی بات نہ مانے. کون سی بات نہ مانے؟ یعنی ایک کتاب نہ لائیں. فَعْلَمْ، تو آپ جان لیجئے، اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ بلا شبہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. یعنی ان کے نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ خواہشات کے پیروکار بنے ہوئے ہیں، یہ اپنے دل کی باتیں ماننا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس لیے اس قسم کے اعتراضات کر رہے ہیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے. بغیر ہدم من اللہ، بغیر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے، یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کو چھوڑ کر اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرتا ہے کوئی شخص، تو یہی بات اس کے گمراہ ہونے کے لیے کافی ہے، یہی سب سے بڑی گمراہی ہے. اور اشارہ ہے کس کی طرف؟ ان سب لوگوں کی طرف جو اس دور میں یا اس کے بعد آج تک یہ طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں. کون سا طرز عمل؟ اللہ کی کتاب کو کبھی نہ پڑھنا، کبھی نہ سمجھنا، اس کی طرف رجوع نہ کرنا، اس کے مقابلے میں اپنے خود ساختہ خیالات، نظریات اور عقائد پر زندگی بسر کرنا، تاکہ جیسے ہم رہنا چاہے رہ سکیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ ایسے بہت سے لوگ ملیں گے کہ جو قرآن کو پڑھنا، اس سے فائدہ اٹھانا ضروری نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں یہ تو اس دور کی باتیں ہیں، اس دور کے لیے آئی تھی، لوگ جب بہت بگڑے ہوئے تھے، آج تو دنیا بہت پڑھ لکھ گئی ہے اور آج تو ہمیں اس طرح کی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے. اور کیا ہم ناسمجھ لوگ ہیں؟ کیا ہمیں کچھ نہیں آتا؟ تم ہمیں کیا بتانا چاہتے ہو؟ کیا خود کو تم بہت عقل مند سمجھتے ہو؟ ہم اس کے بغیر ہی بہت پڑھے لکھے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھے لکھے ہونے کا معیار جو ہے وہ اللہ کی کتاب پڑھنا تو نہیں رہا، وہ تو اور بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم نے اس سے زیادہ اہمیت دے رکھی اپنی زندگی میں، تو اس کے بارے میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کے پھر کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا جو اللہ کی کتاب کو ایک طرف ڈال کر اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے. پھر ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں پر اللہ تعالی کی سنت ہدایت بیان کی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ بارہا یہ بات ہوئی ہے قرآن پاک میں، کس کس کو ملتی ہے ہدایت؟ سب سے پہلی شرط اس کے لیے کیا ہے؟ کہ جو ہدایت کا طلبگار ہو، ہدایت کا متلاشی ہو، چاہتا ہو. اور مثلاً آپ لوگ یہاں کیوں ہیں؟ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ظاہر ہے کہ آپ میں سے کسی کو قرآن پڑھنے کا شوق آیا ہوگا کبھی، یا دین کی کوئی بات معلوم کرنے کا، یا یہ کہ ذرا کچھ اور جانے کہ یہ سب کچھ کیا ہے. تو آپ کو راستہ بھی مل گیا، موقع بھی مل گیا. آپ ہی کے گھر میں کئی لوگ فارغ ہوں گے، ان کے پاس اتنا ہی وقت ہے، اتنے ہی گھنٹے ہیں جتنے آپ کے پاس ہیں، اتنی ہی مصروفیت جتنی آپ کی ہے، لیکن ان کے پاس یہ شوق نہیں، وہ اپنا وقت گھر بیٹھے ہی ضائع کر رہے ہیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں چونکہ آپ بہت ارلی نکلتے ہیں گھر سے، اس لیے ہم اس طرح نہیں نکل سکتے، اس لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے. حالانکہ اس ارلی وقت میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سو ہی رہے ہوتے ہیں. سو کیوں رہے ہوتے ہیں؟ رات دیر سے سوتے ہیں. رات دیر سے کیوں سوتے ہیں؟ خواہشات نفس کی پیروی کرنے کے لیے، گپ شپ، میل ملاقات، وزٹرز کا آنا جانا، ٹیلی ویژن کا دیکھنا، انٹرٹینمنٹ، اور بہت سی چیزیں ہیں جس میں رات بسر ہو جاتی ہے، پھر صبح سونا ہوتا ہے. اب سوئیں یا قرآن پڑھیں؟ تو ظاہر ہے کہ سونے والوں کو تو نہ دنیا ملتی ہے نہ دین ملتا ہے. تو اللہ کی اس کتاب کو سیکھنے اور حاصل کرنے کے لیے کچھ بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں، کنڈیشنز ہیں، اور اس میں سب سے پہلی یہ کہ آپ خود کیا چاہتے ہیں. اگر آپ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کریں، سونا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے اٹھنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے ہر کام کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اتنی بڑی نعمت سے تو محروم ہی رہیں گے. اور اگر آپ اپنی کچھ خواہشات کو کٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں، کچھ قربانی کرتے ہیں، تو یہ قربانی آپ کے اپنے ہی بھلے کے لیے ہے. اور خاص طور پر جو شخص ضد کا شکار ہو، ہٹ دھرمی کا شکار ہو، جس نے نہ ماننے کی ٹھان رکھی ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک سزا دیتے ہیں، اور وہ کیا؟ اس کو حق سے محروم کر دیتے ہیں. کیونکہ دل کی ایک صلاحیت ہوتی ہے نا، آپ دل کی صلاحیت کو سمجھنے کے لیے ایک مثال ذہن میں لائیں. جیسے ایک سپنج ہوتا ہے، سپنج کیا کرتا ہے؟ ابزارب کرتا ہے اپنے اندر چیزیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، اگر آپ اس کو دودھ پہ رکھیں تو کیا ابزارب کرے گا؟ دودھ ابزارب کرے گا. پانی پہ رکھیں، تیل پہ رکھیں. اب اگر آپ نے پانی پہ رکھ کے اس میں پانی بھر رکھا ہے، تو اس بھرے پانی کے ساتھ اگر آپ اس کو تیل پہ رکھیں تو کیا ہوگا؟ وہ ابزارب نہیں کرے گا. کیوں؟ پہلے سے کسی اور چیز سے بھرا ہوا. اسی طرح جو شخص، جس کا دل دین کی نفرت، دین کے خلاف عداوت، بغض اور ایک ہٹ دھرمی سے بھرا ہوا، اس دل کے اندر قدرتی طور پر حق کو جذب کرنے اور قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی، کیونکہ وہ پہلے سے ہی ایک یوز لیس چیز سے بھرا ہوا. اور اگر آپ کو ایک کے بجائے دوسری چیز جذب کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ پہلے کو نچوڑ کے پھینکنا ہوگا، پھر آپ دوسرے پہ رکھیں تو صاف ہو یا گندا ہو بھر لے گا اپنے اندر جو اس کو صلاحیت ہوگی. تو یہاں بھی دراصل بتایا یہ جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں اناد ہے، ضد ہے، سرکشی ہے، ہٹ دھرمی ہے، ان کے اندر سے اللہ نے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت پھر چھین لی ہے، یا وہ بہت کم ہو گئی. تو جب تک وہ خود رجوع نہیں کریں گے، ان کو ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ اثر پذیری کی صلاحیت ختم ہو گئی نا. یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ہسٹری اپنے آپ کو رپیٹ ہی کیے چلے جا رہی ہے، وہی انسان ہیں، وہی ان کی حرکتیں ہیں، وہی ان کے اعتراض ہیں، وہی ان کے مطالبات ہیں، وہی ان کے بہانے ہیں، عذر ہیں نہ ماننے کے، جو کل تھا وہی آج ہے، کیونکہ انسان جو وہی ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور البتہ تحقیق پے در پے کی ہم نے ان کے لیے بات، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ وَصَّلْنَا، روٹ کیا ہے؟ واو سواد لام، وصل۔ وصل کس کو کہتے ہیں؟ جوڑ۔ وصل وہ ہڈی ہوتی ہے جو دوسری ہڈی سے وابستہ نہ ہو، اور واصلہ کس کو کہتے ہیں؟ حدیث میں آتا نا واصلہ اور مستوصلہ، بالوں کو جوڑنے والی، یعنی اصلی بالوں کے ساتھ نقلی بال جوڑنے والی، اور مستوصلہ جو جڑوانے والی ہو، جو ایسا طلب کرے۔ اور وصال کس کو کہتے ہیں؟ کسی کام پر دوام کے لیے وصال کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو فوت ہو جاتے ہیں، اس میں ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے، خالق حقیقی سے جا ملے، جیسے عام طور پر ہم بولتے ہیں۔ اور وصال میں پھر دوام کا معنی بھی ہے، یعنی اب ان کی جو حالت ہے اس سے وہ نکل نہیں سکتے۔ موت کا جو سب سے تلخ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس کو ملنے کے بعد واپس نہیں آ سکتا، اس کیفیت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس لیے یہ زندگی اتنی قیمتی ہے کہ اس نعمت جیسی کوئی چیز نہیں ہمارے پاس، یہ چلی گئی تو واپس نہیں آئے گی، اس لیے اس کے لمحے لمحے کی قدر کرنا ضروری۔ بہرحال، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم نے پے در پے جوڑ جوڑ کے، یعنی انقطاع نہیں ہونے دیا، ایک کے بعد ایک رسول بھیجا۔ پیچھے آتا نا قفینا، پے در پے بھیجے ہم نے، یعنی ایک رسول کے بعد دوسرا رسول، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب، اور اس طرح مسلسل اور لگاتار ہم لوگوں کی ہدایت کا سامان کرتے رہے، لوگوں تک اپنی بات پہنچاتے رہے، لوگوں کی ہدایت کا انتظام ہوتا رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں تعلیم و تذکیر کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوا، اللہ نے اہتمام کے ساتھ اس تسلسل کو قائم رکھا۔ اور یہاں پر یہ جو لفظ وصلنا، یہ باب کون سا؟ تفیل ہے۔ وصلنا باب تفیل ہے، اور تفیل میں کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے، آہستہ آہستہ۔ تنزیل میں یہ بات پہلے بھی گزر چکی، کوئی نئی نہیں کہ آپ حیرانی سے دیکھ رہے ہیں۔ نزل ینزل تنزیل، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اترا۔ تو وصلنا کا معنی کیا ہے؟ حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے، پے در پے آتا رہا، بیچ میں سلسلہ منقطع نہیں۔ اصلی توصیل کہتے ہیں رسی کے بٹنے کو۔ اچھا، رسی کیسے بٹی جاتی ہے؟ کبھی دیکھی کسی نے رسی بٹتی؟ اصل رسی کتنی لمبی ہوتی؟ بعض اوقات 10 فٹ لمبی رسی ہو سکتی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جس چیز سے وہ رسی بنی گئی ہے وہ 10 فٹ لمبی تھی؟ نہیں، شروع میں کچھ تار ملائے گئے، پھر اس کے بعد بیچ میں اور ڈالے گئے، پھر جوڑتے چلے گئے، ساتھ ساتھ اس کے پیون لگتا جاتا ہے اور ساتھ اس کو بٹتے چلے جاتے ہیں۔ توصیل کا اصل معنی یہ ہوتا ہے۔ اب یہ رسی کی مثال اس لیے میں نے دی ہے تاکہ آپ اپنے ذہن میں تصور قائم کر سکے کہ رسی سے ایک سلسلے کا یا ایک لائن کا بھی تصور آتا ہے نا، کہ وہ رسی، واتصموا بحبل اللہ جیسے کہتے ہیں، تو وہ رسی جو اول دن انسانوں کے پاس پھینکی گئی تھی ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، وہ بیچ میں کبھی کٹی نہیں، وہ مسلسل آگے بنتی چلی گئی اور آخر تک پہنچتی چلی گئی، یعنی ہر رسول نے آ کر اس سلسلے کو آگے بڑھایا، پچھلی تعلیمات کو لے کر اگلی تعلیمات میں اور اضافہ کیا اور اسے مکمل کیا، حتیٰ کہ یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ اور اب ہمارے لیے کیا ہے؟ کہ اس سلسلے کو پکڑ کر رکھیں۔ اب آپ نے جو پیغام دیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی انقطاع نہیں ہوا، آپ کے بعد بھی مسلسل امت کے اندر ایسے لوگ، افراد موجود رہے ہیں جو آپ کے پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے تک لے جاتے رہے ہیں، پہنچاتے رہے ہیں، کوئی علاقہ اس سے خالی نہیں رہا۔ اور اب تو ویسے بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں جس طرح پیغامات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے اہتمامات ہو چکے ہیں، اس میں تو یہ کام اور بھی مشکل نہیں رہا، بہت آسان ہو گیا ہے۔ جیسے نیٹ ہوتا ہے نا، نیٹ کس سے بنتا ہے؟ نیٹ ورکنگ کیا ہوتی ہے؟ نیٹ ورکنگ کس سے ہوتی؟ तारों से ही होती है ना, रस्सियों से ही होती है एक तरह से। तो ये तमाम पैगंबर दरअसल एक ही नेटवर्क में कनेक्टेड थे, एक ही सिलसिला चलता रहा, इंफॉर्मेशन आगे से आगे पास होती रही, पैगाम पहुंचता रहा, रस्सी के तारों में और तार मिलाकर उसको मजबूत किया जाता रहा, लोगों की हिदायत का सिलसिला यके बाद दीगरे जारी रहा। एक माना तो इसका ये। दूसरा माना, वलकद वसलना लहुम, और लहुम से मुराद यहाँ अहले मक्का है खास तौर पर, कि इन अहले मक्का के लिए हमने पै दर पै बात भेजी, एक के बाद एक दलील, एक वाक्य के बाद एक वाक्य। अब देखें कि जितनी भी मक्की सूरतें हैं इनमें वाक्यात बार बार दोहराए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं। अगर एक दफा नहीं माना गया तो छोड़ नहीं दिया गया, बल्कि सिलसिला जारी रखा गया, हत्ता के मानने वाले मान गए। पैगंबर अपनी बात को हमेशा बराबर पेश करते रहते हैं, वो थकते नहीं, उकताते नहीं, बेजार नहीं होते, सिलसिला जारी रहता है। वस्सलना लहुमुल कौल, रस्सी किसका सबब होती है? जोड़ने का, रस्सी बांधने के लिए होती है ना, तो वसल भी बांधने को, यानी एक सिलसिला बंधा रहा हिदायत का। यानी कि एक दिन आपने आकर कोहे सफा पे लोगों को पैगाम दिया, लोग नाराज होकर चले गए, तो आपने कहा अच्छा छोड़ो इनको, ये तो नाराज हो गए, अब नहीं इनको कभी कुछ कहना। हम क्या करते हैं? यही करते हैं ना, जो भी मैंने बोला, एक दफा किसी को कोई बात बताई, उसने आगे से ऐसा जवाब दिया जो आपको पसंद नहीं आया, या ये कि आपको नाराज किया, या पलट के आप पर कोई बात जड़ दी, तो आप वहां से क्या अज्म मुसम्मम लेके उठते हैं, आइंदा यहाँ का रुख नहीं करेंगे, अब नहीं कभी भूल के भी उनको कुछ कहेंगे, ये तो मानते ही नहीं, ये तो सुनते ही नहीं। हमें से अक्सर लोग यही बहाना करके काम छोड़ बैठते हैं, लेकिन अल्लाह के पैगंबरों का तरीका ये नहीं रहा। तबलीग का एक बहुत बड़ा नुक्ता यहाँ से मिलता है, बहुत अहम पहलू, कि हक बात को मुसलसल पहुंचाया जाए, तरीके बदल बदल कर, मुख्तलिफ स्टाइल से, कभी बराह रास्त, कभी इनडायरेक्टली, कभी प्यार से, कभी डांट के, एक दफा, दूसरी दफा, तीसरी मरतबा, चौथी दफा। अनथक, अनथक लफ्ज मालूम है, इसको इकट्ठा ना लिखा करें, अलग अलग लिखा करें, अन और थक, यानी कभी न थकने वाली कोशिश, हत्ता के इंसान अपने अंजाम को पहुंच जाए और लोग अपने को पहुंच जाए। وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, और हम नसीहत की बात उनको पै दर पै पहुंचा चुके, ताकि वो गफलत से बेदार हों। यानी हमने तो नसीहत का हक अदा कर दिया, लेकिन जिन लोगों के अंदर जिद, हठधर्मी और तासुब है, वो किसी तरह भी सीधी बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, किसी तरह भी सच्ची बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। और लअल्लहुम यतज़क्करून में क्या माना पोशीदा है? कि पिछले अंबिया के जो वाकयात इनको सुनाए गए, हम चाहते ये थे कि उनके अंजाम से डर कर ये अपनी इस्लाह कर लें, नसीहत कबूल कर लें। और फिर एक बात ये भी कि लोगों, ये जो नसीहत की बात बताई जा रही है, कोई नई तो नहीं, अनोखी तो नहीं, ये क्या है? दरअसल वही तो है जो पिछले अंबिया भी लाते रहे और आज तुम्हें दी जा रही है, तुम तक पहुंचाई जा रही है।